پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ مجلس تحقیقات شرعیہ کے قیام کا کیا مقصد ہے؟ امت کو پیش آمدہ وہ مسائل جو جدید ہوں اور اس کے لیے صراحتاً فقہ کی کتب میں وضاحت نظر نہ آتی ہو ہر ایک کو، تو ان جزئیات کی روشنی میں جدید مسائل کو حل کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین مجلس تحقیقات شرعیہ کو قائم کیا گیا. اب اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ احرام میں خوشبو لگانا حرام ہے. اب جدید دور ہے، اس کے جدید تقاضوں کو دیکھا جائے اور خوشبو کی تعریف بھی معلوم کی جائے کہ خوشبو کسے کہتے ہیں اور کون سی خوشبو احرام میں لگانا حرام ہے. کیونکہ اگر آپ مطلقاً ہر خوشبو کو لیتے ہیں، اس میں مثال کے طور پر لیمو میں بھی خوشبو ہے، اب اگر کپڑے سے لیمو ٹچ ہو گیا اور لیمو کی خوشبو کپڑے میں آ گئی تو کیا یہ بھی حرام ہے؟ اور تو کہہ دینا آخر یہاں مراد کون سی خوشبو ہے. پھر اس دور میں مطواف کو شیمپو وغیرہ ڈال کر ایک محلول تیار کیا جاتا ہے جس کو آپ لوگ کمپاؤنڈ بولتے ہیں، کیا کہوں صفائی کی جاتی کہوں کیا کہوں، بہرحال آپ سمجھ گئے میرا مطلب. تو اس فرش پر وہ شیمپو اور خوشبودار وہ محلول ڈال کر وہ وائپر کے ذریعے اور یہ ترکیب بناتے ہیں لوگ، اور لاکھوں لاکھ حجاج و معتمرین جو محرم ہوتے ہیں ان کے پاؤں ان خوشبویات میں سن جاتے ہیں. تو اس طرح اگر اس کو خوشبو وہ خوشبو قرار دیا جائے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا اور جس پر کفارات مقرر کیے گئے کہ اتنی لگ گئی تو دم یعنی جانور ذبح کرنا پڑے گا، وہ بھی حدود حرم میں، خود کھا بھی نہیں سکتا وغیرہ شرائط کے ساتھ، اور اس سے اتنی لگی تو اس پر وہ صدقہ فطر یا اس کی رقم کفارے میں دی جائے گی وغیرہ، تو اب تو کوئی بھی محرم بچ نہیں سکتا، پورے پورے پاؤں سن جاتے ہیں. نماز پڑھتا ہے تو سجدے میں بھی خوشبو آتی تو پیشانی پر بھی لگ جاتی ہوگی، تو اب کیا کریں. اسی طرح محرم جس بھی ہوٹل میں جائے عموماً خوشبودار صابن ہوتے ہیں یا خوشبودار پاؤڈر ہاتھ دھونے کے لیے رکھا ہوتا ہے، وہ بےچارے اس میں سے ہاتھ ڈالتے ہیں اس سے دھوتے ہیں. اب محرم یا محرمہ یعنی احرام والی حجن بھی جب برتن دھوتی ہے کپڑے دھوتی ہے وہاں کے پاؤڈر سے سب کے سب خوشبودار ہوتے ہیں، بے خوشبو پاؤڈر میں نے نہیں سنا کہ وہ ملتا. تو ایسی صورت میں تو امت کے لیے بڑی آزمائش کہ کوئی حاجی اور کوئی معتمر ان خوشبویات سے بچ ہی نہیں سکتا. تو خود مجھے اس کے تجربات ہوئے، مجھے تشویش ہوئی اس کی کہ اب کیا کیا جائے. اب چلو میں نے تو کوشش کی، معلومات کی کہ کس کس ٹائم پر مطاف میں وہ محلول انڈیل کر یہ لوگ اپنے طور پر جس کو صفائی کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو بھائی اس کی شفٹیں جب بدلی ہوتی ہیں تب یہ ایک فریق دھو کر جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے، اس طرح وہ دن میں اتنے اتنے اوقات یہ دھوتے ہیں. چلو میں نے معلومات کر لی، ہر حاجی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ معلومات کرے. مجھے پتا چل گیا یہ خوشبودار صابن اور پاؤڈر ہوتا ہے، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. مگر میں نے اپنے آپ کو بچا لیا یہ کافی نہیں ہے، اس امت کو بھی تو بچانا ہے نا، لاکھوں مسلمانوں کی بھی تو رہنمائی ہونی چاہیے نا. تو یہ میں نے مسائل اور اس کے نکات جو میری سمجھ میں آئے اور اس پر عموم بلوا ہے، عموم بلوا کی حیثیت اور یہ سارا ہم نے آپس میں مل کر گفتگو کی اور نکات ہم نے لکھے، یہ اپنی مجلس تحقیقات شرعیہ کے سپرد کیا کہ اب اس پر مقالے لکھے جائیں اور اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ کیا واقعی کروڑوں مسلمان گناہگار ہیں، کہ اب اس پر تو کوئی کفارے بھی نہیں دیتا، کوئی دم بھی نہیں دیتا، تو یہ جو بھی حج کرنے جاتا ہے فاسق بن کر پلٹتا ہے، جو عمرہ کرنے جاتا ہے وہ فاسق بن کر آتا ہے، تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو حج و عمرہ ناممکن جیسا ہو گیا، سب گناہگار ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کی تحقیق کی اور تحقیق بھی تحقیق انیق الحمدللہ کی مقالے لکھے انہوں نے، بڑے اچھے اچھے اور عمدہ اور محققانہ انداز میں ہماری نوجوان مفتیان نے مقالے لکھے، پھر ان کو بڑے علماء کی بارگاہ میں پیش کیا تصدیقات حاصل کی. مثلا حضرت مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی نے جو اپنے یعنی کہ پچھلے دنوں جب یہ حیات تھے ان کی آخری عمر میں غالباً پاکستان کے سب سے بڑے مفتی وہ تھے غالباً، انہوں نے تصدیق فرما دی. دیگر بھی اچھے اچھے علماء اور مفتیان کرام نے ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور مہر تصدیق ثبت کی اس پر، اور پھر وہ کتاب الحمدللہ چھپی، امت کی رہنمائی ہوئی اور لاکھوں مسلمان الحمدللہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں یا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور وہ کتاب بھی چھپ گئی ہے، احرام اور خوشبودار صابن نام یہ رکھا ہے اس کا. مطلقاً خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، عطر لگائے گا احرام میں تو نیت کرنے کے بعد اگر خوشبو لگائی تو حرام ہے، اس پہ جو بھی کفارات آئیں گے وہ دینے ہوں گے. قصدن لگائی تو ساتھ میں توبہ بھی کرنی ہوگی. تو وہ خوشبو کس کو کہتے ہیں اور کون سی خوشبو احرام میں حرام ہے اور کون سی مباح ہے، یہ ساری بحث اس میں کی گئی ہے. وہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کے تحت چھایا ہوا ہے اور اس کو آپ حاصل کر کے مختصر رسالہ آپ کی معلومات میں اضافہ کیجیے، خصوصاً جس کو مدینہ شریف کی حاضری درپیش ہو اس کے لیے تو یہ ناگزیر ہے اس کا پڑھنا، کہ اور کتابوں میں یہ مسئلہ ملے گا نہیں. پہلے صابن لگانا خوشبودار یہ حرام ہی لکھا ہے سب نے، جن علماء نے لکھا ہے، میں نے بھی ان علماء سے فیض حاصل کر کے رفیق الحرمین میں اس کو حرام ہی لکھا تھا خوشبودار صابن کے استعمال کو، پھر ان حضرات کی خدمت میں پیش کر کے کہ سب سے پہلے مجھے ہی اس کے وہ ذہن میں وہ خیالات آنے شروع ہے کہ اس طرح تو پوری امت پھنس رہی ہے، اور الحمدللہ اس طرح اس مسئلے کا ایک علمی اور شرعی حل نکلا. تو میں نے اپنے رفیق الحرمین سے اس کو نکال دیا. پچھلی پرانی میں تو اب وہ اس میں سے تو محو نہیں ہو سکتا، لیکن اب جو جدید چھپی ہوگی اس میں نکال دیا گیا، اس لیے کہ میں نے ان کو لکھ کر دے دیا تھا مکتبے والوں کو. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ تعالی ہمارے امید سنت کو مزید برکت عطا فرمائے. الحمدللہ جی سمت آ گئے ہیں، سکے بٹھا دیے، تو آپ نے بھی اس طرف توجہ کی ہے اور الحمدللہ یہ مجلس قائم کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.